Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in de Veenhaardkerk. Fijn dat jij er bent. En misschien kom je hier niet zo vaak. Voel je vrij, doe lekker mee. Maar kijk en luister ook als je dat fijner vindt. Dat is prima. Vanaf hier ook een heel gezegend 2016 gewenst. Ik heb een heleboel mensen al even persoonlijk gehad, maar nog niet iedereen. En ik moet zeggen, ik heb dat al heel veel gezegd de afgelopen dagen en ik vind dat heerlijk. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik vind dat prachtig dat je in dit soort dagen gewoon iedereen zegen toe kan wensen. En dat is helemaal niet raar, dat is gewoon prima. En ik doe dat met heel veel plezier, ik vind dat altijd heerlijk. Ik vind het eigenlijk net een beetje alsof je, ik heb hem toch even meegenomen, alsof je gewoon een cadeautje geeft, vind je niet? Dan zeg je een gezegend 2016 of gelukkig nieuwjaar of veel heil en zegen, wat je wil. En eigenlijk geef je gewoon even een cadeautje aan iemand. Je wenst iemand het goede. En het grappige met cadeautjes is, net als met goede woorden, is dat als je het aan iemand geeft, dat degene die het krijgt er heel blij van wordt. Maar ja, als je het geeft, word je er eigenlijk ook heel blij van. En ik denk vaak dat als je omgeving bent, dus ik geef iemand een cadeautje, nou dan de omgeving denkt ook, oh, wat leuk zeg. Dus iedereen wordt daar een beetje blij van, hè? En dat is mooi, vind ik, aan goede woorden spreken. Dat het eigenlijk net cadeautjes zijn die heel veel positief effect hebben. Nou, daar gaat het over vanmorgen. Deze eerste zondag van 2016 gaat het erover dat goede woorden echt kracht hebben. En wat het effect is van ja, een beetje liefde doorgeven, zeg maar. Nou, ik heb ook een filmpje meegenomen. Het filmpje gaat niet zozeer over goede woorden spreken. Maar wel over ja, eigenlijk goede woorden, schuine streep, goede daden. Wat gebeurt er nou als je een beetje liefde doorgeeft? Nou, dan zijn de effecten groot. Dus ik zou zeggen, kijk even mee. Goede woorden, goede daden hebben echt kracht. En degene die dat als geen ander weet, is God. Degene die in mijn beleving voortdurend goede woorden tegen ons spreekt. Hij is er natuurlijk vanaf het begin bij, maar het lijkt me een mooie moment te nemen om echt even met hem te praten. Zullen we samen bidden? Wat is het goed, Heer, om hier op de eerste zondag van 2016 bij elkaar te zijn in de Veenhaardkerk, in alle rust. Heer, we willen u danken. Danken voor wie u bent. Dat u een God bent die zo trouw is. Dat u een God bent die steeds tegen ons zegt, ik hou van jou. Je bent een prachtig mens. Heer, dat u een God bent die zoveel goede dingen heeft gedaan en zelfs zijn leven gaf voor ons. Heer, dank u wel. En wil nu bidden dat deze dienst van morgen ook echt ons mag helpen om uw liefde te voelen, te ervaren, maar ook uw liefde weer door te geven. Ik wil nu bidden, Heer, voor alles wat er gebeurt, voor alle dingen die de kinderen gaan doen, maar ook voor Martin zometeen als hij uw woorden gaat spreken. Geef, Heer, uw geest van morgen, zodat we ja, vol van uw geest mogen luisteren en mogen spreken en van alles mogen doen. Dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we eerst met elkaar een lied zingen. En dat lied gaat over goede woorden spreken. Maar je kunt natuurlijk ook geen goede woorden spreken. Je kunt ook roddelen over elkaar. Nou ja, dan krijg je hele andere effecten. Dit is meteen een lied dat we niet kennen en wat ook een beetje ingewikkeld is. Dus ik ga Angela even vragen om ons te helpen. Want het gaat in kanon door elkaar heen. Dus ik ben blij dat zij er ook is. Dan komt dat vast goed. Ja, dankjewel. Ja, het wordt meteen een uitdaging, zo aan het begin van het jaar. We beginnen met z'n allen en we zingen één keer het lied allemaal. En dan gaat deze groep, wil ik voorstellen, beginnen. Die zingt hem nog een keer. En dan geef ik de tweede groep aan wanneer jullie in mogen zetten. Maar deze groep, op de opname doen ze iets heel raars eigenlijk. Ze zingen de tweede keer niet helemaal het hele lied, maar de helft. We zien het wel. Ik zet hem wel in. Dus als jullie met mij mee blijven zingen. En dan sla ik hem af, hoop ik. En dan nou, zien we wel waar het schip strandt. Oren kunnen luisteren. Monden kunnen spreken, kunnen fluisteren. Roddelen, kletsen, bessen, tongetjes zo scherp als messen. Pas toch op wat je doet, roddelen is niet goed. Hier zendt u licht en uw waarheid. Dat zijn mijn lijnen voor altijd. Hier zendt u licht en uw waarheid. luisteren. Monden kunnen spreken, kunnen fluisteren. Oren kunnen horen, kunnen luisteren. Monden kunnen spreken, kunnen fluisteren. Hier zendt u licht en uw waarheid. Dat zijn mijn lijden voor altijd. Hier zendt u licht en uw waarheid. Dat zijn mijn lijden voor altijd. Oren kunnen horen, kunnen luisteren. Monden kunnen spreken, kunnen fluisteren. Nou, missen we ook nog een stukje. Nou, super. Dankjewel. Kom even kort lekker zitten. Want de kinderen hebben vanmorgen ook een eigen programma. Er zijn er maar liefst 3 vanmorgen. De jongste kinderen, kinderen van 0 tot 3 jaar, mogen mee naar de Veenhard Kruimels. Dat is hier gewoon achter in de kerk naast de keuken. Die mogen mee met Ilse en Danielle en Denise, als het goed is. Er is iets veranderd, geeft niks. Ga lekker met je kleintje naar achter en dan komt dat echt helemaal voor elkaar. Als je in groep 1 tot 4 zit, mag je mee naar de Veenhard Kids. En die gaan mee met Christa en Hans en Anna, heb ik hier staan. Dat klopt, helemaal goed. En die gaan samen met de kanjers, de kinderen die in groep 5 tot en met 8 zitten, zo meteen naar de fontein. En de kinderen, de kanjers gaan mee met Alize. Jij zit hier. En dus als je in groep 1 tot en met 8 zit, trek je lekker je jas aan, want het is niet zulk lekker weer. En dan ga je naar buiten en dan kom je straks naar de fontein en dan kom je straks weer lekker terug. Als de kinderen weggaan, gaan wij weer lekker staan, als ze bijna weg zijn. En dan zingen wij nog 1 lied samen. Nou, ik zei het al, in de Bijbel, in het woord van God, zoals we dat ook wel zo mooi zeggen, staan heel veel goede woorden. En in het boek Spreuken staan echt van die losse mooie spreuken over goede woorden. En ik lees daar een paar versen van. Als je roddelt over anderen, ben je schijnheilig. Als je iemand beledigt, ben je een dwaas. Mensen die zomaar iets zeggen, doen snel domme dingen. Maar mensen die eerst rustig nadenken, zijn verstandig. De woorden van goede mensen zijn net zo kostbaar als zilver. Maar de gedachten van slechte mensen zijn niets waard. De woorden van goede mensen helpen anderen om te leven. Domme mensen sterven door hun eigen domheid. Mart. Ja, ook van mij de allerbeste wensen voor dit jaar. En het thema van vanmorgen is de kracht van goede woorden. En dat leek mij een mooi thema om het jaar mee te beginnen. Want ik hoop dat we dit jaar een hele hoop goede woorden kunnen spreken en daarmee ook echt iets kunnen doen in de gemeente, maar misschien ook wel buiten de gemeente. Ik kwam eigenlijk op dit thema omdat ik een maandje geleden, toen kwam ik bij een oude klant van mij en daar had ik geholpen met een stukje advies om hoe dingen beter konden. En dat is iets meer dan een jaar geleden, dus een jaar later ging ik terug omdat ik dan wel benieuwd ben van wat is ermee gebeurd en hebben ze doorgezet op de dingen die we toen in gang hadden gezet. Dus ik kwam bij hem en ik vroeg zo van hoe gaat het en hij was heel enthousiast. Hij zei van nou, we hadden een aantal dingen toen in gang gezet. En daar hebben we goed op doorgepakt. En toen jij wegging, toen waren we nog lang niet klaar. Maar afgelopen jaar hebben we heel veel dingen veranderd op het gebied van inkoop, administratie. En het gaat gewoon een stuk beter. En dus wij zaten zo wat te kletsen en hij leidde mij nog wat door zijn afdeling heen. En we gingen zelfs nog naar een oud bedrijfspand. Hij was gewoon heel enthousiast. En toen hadden we samen geluncht. Toen zei hij van nou, ik heb een nieuwe directeur. En die is net begonnen op deze vestiging. En ik wil je graag even voorstellen. Dus wij gingen naar zijn kamer. En hij stelde mij voor, dit is Martin. En die heeft ons geholpen een jaar geleden met een aantal dingen veranderen. En die man zei, oh nou, interessant. En wat heb je dan veranderd? En, dus ik zeg, nou, dat kun je het best aan hem vragen. Hè? Dus hij vertelde, nou, dit verbeteren en dat verbeteren. Nou, zegt die directeur, maar daar hebben we toch nog steeds problemen mee. Dus, nou ja. Dus wij nog een keer uitleggen dat er echt wel dingen verbeterd waren. Nou, zei hij, prima, ik heb nu een andere afspraak. En, dus wij stonden daar. En ik reed weg en ik dacht, wat gebeurt hier nou? Want ik had hier een heel enthousiast gevoel toen ik met degene had gesproken waarmee ik direct had samengewerkt. En vervolgens praat ik maar een paar minuten met iemand. En die zegt eigenlijk van, joh, nou ja, leuk dat je dat gedaan hebt, maar wat heeft het opgeleverd? En dat doet me dus heel veel. En ik zag ook bij degene met wie ik gewerkt had, dat het hem ook heel veel deed. Dat hij daar echt van baalde. En even los van wie er nou gelijk had, ik denk dat ze beide wel wat gelijk hadden. Maar de manier waarop het gezegd werd, deed dus heel veel. En net in die tijd was ik ook bezig met wat cd'tjes te luisteren van Wilke van der Kamp. En dat ging over de kracht van, ook eigenlijk de kracht van woorden die je spreekt. En wat hij eigenlijk zei op die cd'tjes was, je kunt dus door goede woorden te spreken, kun je heel veel dingen in gang zetten. Maar door kritische woorden, negatieve woorden, kun je ook heel veel kapot maken. Dus het is heel belangrijk dat je de goede dingen zegt. En dat vond ik een heel mooi thema om dus vanmorgen iets uit te diepen. Wat gaan we vanmorgen doen? We gaan het eerst eens hebben over hoe spreekt God eigenlijk in de Bijbel. En hoe gaat hij om met de dingen die hij zegt en hoe zegt hij die? Vervolgens gaan we een slagje dieper naar hoe kunnen wij dat in onze gemeente doen? Hoe kunnen we elkaar helpen en bemoedigen door goede woorden te spreken? En dan wil ik eigenlijk afsluiten met een heel mooi stukje van hoe kun je ook in je omgeving dingen veranderen door goede woorden te spreken. En ik zal dat doen aan de hand van een thermostaat en een thermometer. Maar daar komen we zo wel op. Dus laten we beginnen met het eerste punt. Hoe de kracht van goede woorden... Ja, God is een God van bemoediging. Als je de Bijbel leest, in het afgelopen jaar hebben we met een clubje mensen al bijna de hele Bijbel gelezen. Eind januari zijn we er doorheen. Dan zie je op heel veel plekken dat God heel bemoedigend spreekt. En ik vind een heel mooi voorbeeld het verhaal van Jezus die met zijn discipelen een aantal jaren optrekt en ze eigenlijk ook laat groeien in discipel zijn, maar uiteindelijk ook hun voorbereid op hun taak van straks. En er is één verhaal, en dat wil ik graag even lezen, dat is het verhaal van Jezus die over het water loopt en dat Petrus in de boot zit en dat hij dan vraagt van, mag ik naar u toe komen? Zullen we dat lezen? Ik zal het vanaf de beamer lezen. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Dus ze zagen Jezus over het water lopen en het stormde. En ze zaten in die boot en ze deden het alle macht, deden ze hun best om die boot op koers te houden. En opeens zagen ze daar iemand over het water lopen. Nou, je kunt je voorstellen, als dat mij op de Vinkerveense plassen zou gebeuren in een storm en ik zie er iemand zomaar een schim op me afkomen lopen door het donker, dat ik ook wel even zou schrikken. Dus dat was wat er gebeurde. En ze wisten natuurlijk niet dat het Jezus was. Toen ze hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen, een geest! Maar Jezus zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Toen zei Petrus, Heer, als u het echt bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei tegen hem, kom naar me toe. Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde, Heer, red mij. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei, waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein? Toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus. Ze zeiden, u bent echt de Zoon van God. Nou, wat hier mooi is, en hier zie je nog een keer op een plaatje, is dat op het moment dat Jezus, dat Petrus zegt van, Heer, mag ik naar u toe komen? Dat Jezus niet zegt van, nou, ik weet het niet hoor, of je daar al wel aan toe bent. En of je al wel voldoende gegroeid bent in geloof en zo. Nee, hij zegt eigenlijk van, ja, doe maar. Heel positief, kom maar naar me toe en neem die stap maar. Dus dat is een hele aanmoedigende, bemoedigende manier van met zijn discipelen omgaan. En als ze zoiets... ja, toch wel heel ongewoons voorstellen. Gewoon zeggen van, doe maar, kom maar naar me toe. Dat is heel erg bemoedigend. Nou, dan loopt Petrus daar en die wordt daar bang. En dan zakt hij weg. En dan is Jezus niet heel kritisch dat hij zegt van, joh, maar ja, dit was ook wel was ook niet handig, hè, dat je dat deed. Of, wat doe je nou? Ga je opeens twijfelen? Hij vraagt alleen maar van, wat gebeurde er eigenlijk? Twijfelt je? En voor mij zit er in die woorden wel heel sterk ook iets van, nou Petrus, je twijfelt. Hij steekt gelijk zijn hand uit om hem weer omhoog te helpen. Maar ook wel aanmoedigend van, nou ja, maar je had niet hoeven twijfelen. En als je niet aan mij twijfelt, dan kun je dat de volgende keer, als je niet twijfelt, kun je het gewoon doen. Dus weer die bemoediging van, doe het maar, probeer het ook de volgende keer weer. En probeer niet te twijfelen. En ik vind dat heel bemoedigend hoe Jezus daarin met zijn discipelen omgaat. Niet kritisch, niet negatief, maar heel erg opbouwend van pak die uitdaging en doe het de volgende keer gewoon weer. Nou, wat natuurlijk ook heel mooi is, is dat hij dan die hand uitsteekt. En als je voorstelt, ik stel me voor, ze moesten ook een stuk terug naar de boot. Dat Jezus Petrus als het ware weer terugdraagt naar die boot en weer in die boot zit. En hem daarin ook gewoon steunt en... ook op momenten dat het dus niet goed gaat, er is om hem op te vangen. Een verhaal van bemoediging. En dus ook om uitdagingen aan te gaan die voor ons mensen heel groot lijken. Er is een andere tekst die wil ik nog met jullie lezen. Wat ook gaat over... hoe... Paulus schrijft op een gegeven ogenblik over de Bijbel en waarom de Bijbel aan ons gegeven is. Dat is in Romeinen, Romeinen 15 vers 1 tot 4. Staat niet op de beamer, maar ik zal hem voorlezen. De meeste van ons kunnen goed omgaan met de vrijheid die God ons geeft. Maar sommige christenen hebben een zwak geloof. Zij hebben het moeilijk met die vrijheid. Wij moeten hen helpen. Weer een stuk bemoediging. En niet bezig zijn met wat goed is voor onszelf. Dus help elkaar. Eigenlijk een oproep om elkaar te helpen. Ieder van ons moet doen wat goed is voor de ander en wat de ander helpt. Ook Christus was niet bezig met wat goed was voor hemzelf. Hij deed alleen wat God wilde. Dit staat over hem in de heilige boeken. God, telkens als mensen u beledigen, doet mij dat pijn. Alles wat in de heilige boeken, dus in de Bijbel, staat, is al lang geleden opgeschreven voor ons. Het geeft ons uitleg over Gods plan. Zo geven de heilige boeken ons moed om vol te houden en om op God te blijven vertrouwen. God zelf geeft ons moed en kracht om vol te houden. Nou, ik vind het een hele mooie tekst als het gaat over waarom hebben we nou die Bijbel en waarom, wat doen we daarmee, is ook een tekst waar heel centraal staat van ja, de Bijbel is ons gegeven om vol te houden. Ook als het niet zo makkelijk is, om moed te hebben. En het is eigenlijk één lang betoog van hou moed, hou vol en hou vol in geloof. Nou, hoe werkt dat dan? En dan kom ik bij het tweede van hoe kunnen we elkaar bemoedigen. En dan wil ik graag het plaatje wat erbij hoort, Nita. Bijbel, Paulus die vergelijkt het leven als een gelovige op een of twee plekken in de Bijbel met het lopen van een hardloopwedstrijd. En dat we allemaal aan het hardlopen zijn om een prijs, om het leven met God te mogen krijgen. En bij een hardloopwedstrijd hoort ook een tribune en daar zitten mensen die als het goed is bemoedigen en aanmoedigen en aansporen. En dan ben ik benieuwd wie doet er hier een sport? Ja? Oh, toch. Heel goed. Ook en stel nou dat je een wedstrijd loopt, wat wil je dan van de tribune horen? Come on, ja, ja. Ga andere dingen. Geef niet op, zet door, hou vol. Dat is mooi. Nou, dat soort teksten lees je ook in de Bijbel. Ik heb er nog een paar bijgezocht. Mag ik de volgende, Nita? Tekst uit Romeinen. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is en houd vast aan alles wat goed is. Hou van elkaar, zoals broers en zussen van elkaar houden. Dus echt die zorg voor elkaar. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart. Laat de Heilige Geest in je werken en dien God de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Hou vol als je in moeilijkheden komt en blijf altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben. Vind ik ook een hele mooie. Dus elkaar, er voor elkaar zijn en elkaar aansporen in het geloof. En ontvang ze hartelijk in je huis. Ik heb nog een andere tekst. Mag ik die ook, Nita? En die staat er in twee vertalingen. We pakken eerst even de bovenste. Dat is de Bijbel in gewone taal. Vrienden, niemand van jullie mag ongelovig worden. Blijf vertrouwen op de levende God. Steun elkaar elke dag, zolang het nog kan. Zorg ervoor dat niemand van jullie verkeerde keuzes maakt en zich verzet tegen God. Toen we gingen geloven, vertrouwden we op Christus zonder te twijfelen. Dat geloof moeten we vasthouden, want alleen dan blijven we bij Christus horen. Hier zitten we heel erg dat aansporen en dat voor elkaar zorgen en elkaar steunen en elkaar bemoedigen door om in geloof te blijven. Nou, toen had ik deze tekst gelezen en toen dacht ik van, hé, maar ik heb die volgens mij ook wel eens in een andere vertaling gelezen en die heb ik er even onder gezet. Dat is de vertaling van 1951, waar ik mee opgegroeid ben. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt. Opdat niemand van u halstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Ik weet niet of jullie dit lezen, maar toen ik die twee vertalingen naast elkaar las, toen had ik bij die eerste een veel positiever gevoel van aansporen als bij die tweede. Die tweede zat meer het elkaar terechtwijzen, woorden als halsstarrig en dat soort woorden. En dat maakt dat het op een andere manier in ieder geval bij mij binnenkomt. En toen dacht ik van, hoe zit dat nou? Wat zou er dan in de oorspronkelijk bedoeld zijn? En toen heb ik de expert in onze gemeente even gevraagd, Gerbram. En die mailde terug en die zei van het oorspronkelijk woord wat hier staat, dat is parakleos. En parakleos betekent iets van aansporen, aanmoedigen. De Heilige Geest wordt ook de parakleet genoemd, hè? Degene die ons aanspoort, die ons bemoedigt, die ons helpt. En hij zei erbij van, als je dat zou moeten vertalen naar nu, het beeld wat hij erbij gaf was van een coach. Een coach die langs de kant van de wedstrijd staat. Of langs de kant staat bij het spel. En die je aanmoedigt en aanspoort en soms ook scherp is. Maar op die manier bezig is om je verder te helpen. Dat is het belangrijkste, denk ik, om jou als gelovige verder te helpen in geloof. Net als dat je een coach, een sporter ook verder wil helpen in zijn sport. En dat is eigenlijk wel een heel mooi beeld. Als je het hebt over hoe kunnen wij als christenen er voor elkaar zijn. Toch heel erg vanuit dat beeld van elkaar coachen en elkaar proberen verder te helpen. Door ook bemoedigende woorden te spreken. Want even terug naar mag ik dat plaatje nog even weer, Nita, van die wedstrijd? Jullie zeiden net al van, als je zo'n wedstrijd loopt, dan wil je dat mensen zeggen van, ga door en zet op en je bent er bijna. En even doorpakken nu. En je zit er niet op te wachten dat iemand daar zegt van, joh, je bent er aan het lopen, maar je hand die zwabbert wat gek. Of je voet die staat hier een beetje gek te doen. Je wilt juist die aansporing om verder te komen. Nou, en dat is denk ik ook wat je met goede woorden wil, die aansporing om verder te komen. Nou, ik zei net dat beeld van die, wat uit die andere tekst komt, zit toch wat meer op dat kritische. En dat heeft denk ik ook heel veel te maken met wie ik ben en de tijd waarin we nu leven. Namelijk dat je misschien nu ook op een andere manier coacht als 50 jaar geleden. Dat het toen ook meer was van regels en van je houden aan regels, ook in de opvoeding en in de manier waarop je met elkaar omging. Terwijl we nu ook meer zijn misschien van het aansporen, bemoedigen, positieve woorden spreken. En ik denk dat dat dus ook iets is om in die gedachten te houden. Het was niet zo dat 50, 60 jaar geleden mensen veel negatiever in het geloof zaten. Maar het is wel in een bepaalde tijd ook. En die woorden hebben ook een bepaalde betekenis die bij die tijd hoort. Die nu anders is. En het feit dat ik vermanen woorden als vermanen, misschien wel als kritici, dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ze 60 jaar geleden dat ook kritisch vonden, maar dat ze dat misschien wel meer zagen in het woord van vermannen, waar het vandaan komt, en als iets positiefs. Maar het is wel goed om je dat te realiseren als je de wat oudere vertalingen leest, dat ze ook taal gebruiken die bij een bepaalde tijd hoort. Ik heb nog één mooi beeld. Afgelopen jaar, vertelde ik net al, hebben we met z'n allen de Bijbel gelezen. En ik vond daar wel een heel mooi iets wat ik daarvan ook heb meegenomen. Naast alle goede lessen uit de Bijbel. Dus wij hadden een WhatsApp-groepje. Bijbel lezen in één jaar. En het mooie van zo'n WhatsApp-groepje is dat, wat me heel erg opviel, was dat af en toe dan post daar iemand iets op. Dus die schrijft bijvoorbeeld van, ik las vanmorgen die en die tekst en die raakte me zo. En daar werd ik heel enthousiast van. En op het moment dat iemand zoiets post, dan komt er opeens een storm aan appjes. Dus dan zeggen, komen de duimpjes en dan zegt iemand anders, schrijft van, en ik las dat. En dat duurt dan een dag of twee dagen. En dan is het zomaar weer een maand stil. En dan post er weer iemand iets met een vraag of iets waar die zich over verbaast. Dan komt er weer een hele storm aan appjes en dan is het weer stil. En ik ben niet zo'n apper, dus ik ben ook nooit de eerste die reageert. Maar ik merkte wel wat dat met mij deed, was op het moment dat je zo'n storm aan appjes krijgt, dat je voelt van, oh, ik ben blijkbaar niet alleen aan het lezen. We zijn toch met z'n allen hiermee bezig en hey, we leven met elkaar mee. En dat is toch ook weer een stukje bemoediging van, hey, we zijn met iets moois bezig en we doen het met z'n allen. En door dit soort appjes en berichtjes kun je elkaar dus helpen. En ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn, app, een vriendelijk woord, een hand op de schouder waarmee je elkaar kunt bemoedigen, aansporen, verder helpen. En ik hoop dat we dat dit jaar ook doen en blijven doen en nog meer doen. Dan het laatste. En dat is namelijk van, misschien kunnen we de wereld ook wel veranderen door, of niet alleen misschien, we kunnen de wereld veranderen door te bemoedigen. Ja, we wonen met z'n allen in deze wereld en er zijn een hele hoop dingen die niet goed gaan. De een vindt dat we 130 kilometer moeten rijden op de A2, want dan kun je sneller, en de ander vindt dat slecht voor het milieu. En de een vindt dat we niet voldoende doen voor vluchtelingen die hier naartoe komen. En de ander die maakt zich heel erg zorgen over het feit dat er zoveel vluchtelingen hier naartoe komen. En dit soort gesprekken kunnen heel makkelijk heel kritisch worden. En heel negatief. En ik weet zelf ook dat als je één keer in een wat kritisch gesprek zit over dat het toch allemaal niet zo goed gaat. Dan is het ook heel makkelijk om mee te doen. En om daarin mee te gaan en een beetje mee te praten in het negatieve. Eigenlijk als een soort chameleon meebewegen met de kleur die het gesprek krijgt. Of als een thermometer de temperaturen registreren en gewoon meedoen in de negativiteit die er kan zijn. En ik denk dat we daar wat kunnen veranderen. Ik denk namelijk dat als we geen thermometer zijn, maar een thermostaat, dat we die temperatuur iets kunnen bijstellen. Dus als het koud wordt in het gesprek en kil en kritisch, dan kunnen we de temperatuur registreren en denken van, wat voor goed woord kunnen we spreken om die temperatuur wat te verhogen, om het wat warmer te maken, wat positiever en de sfeer te veranderen. Of als het heel verhit wordt, als mensen heel kwaad worden en woest en boos, misschien een relativerende opmerking maken, waardoor het allemaal wat afkoelt en wat gewoon wordt. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik wat Jezus doet in het verhaal met de overspelige vrouw. En mag ik die tekst, Nita? We lezen even het verhaal. Dat speelt als Jezus, Jezus die is onderweg met zijn discipelen en dan komen de fariseeën. En die hebben een vrouw betrapt bij overspel. Toen brachten de wetsleraren en de fariseeën een vrouw bij Jezus. Ze had met een andere man geslapen en dat was ontdekt. De wetsleraren en de fariseeën zetten de vrouw in het midden neer. Ze zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw heeft met een andere man geslapen en dat is ontdekt. Volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden. Wat is uw oordeel? De wetsleraren en de fariseeën hoopten dat Jezus iets strafbaars zou zeggen, want dan konden ze hen aanklagen. Maar Jezus boog zich voorover en schreef met zijn vinger in het zand. De wetsleraren en de fariseeën bleven hun vraag herhalen. Toen keek Jezus op en zei, wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien. Daarna boog Jezus zich opnieuw voorover en schreef weer met zijn vinger in het zand. Toen liepen de mensen één voor één weg. De leiders van het volk het eerst. Jezus bleef alleen achter met de vrouw die bij hem gebracht was. Hij kwam overeind en zei tegen haar, waar is iedereen gebleven? Heeft niemand je veroordeeld? De vrouw zei, nee heer, niemand. Toen zei Jezus, ik veroordeel je ook niet. Ga naar huis en doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer. Mag ik het plaatje wat erbij hoort? Ik vond het een heel mooie illustratie. Want je ziet die fariseeën daar staan. Hè, en die zijn ja, kwaad. Of in ieder geval hebben ze zich heel erg druk gemaakt over iets. En ze hadden als, ze citeerden de wet van Mozes ook terecht. En daar staat ook van, je mag overspeligen, moeten ter dood gebracht worden. Alleen ze konden dat niet, want de Romeinen waren dat. En die waren in het land en die vonden het niet goed dat iedereen zomaar mensen ter dood bracht. Dus ze hadden de mogelijkheid niet. Maar ze maakten zich er blijkbaar heel druk over. En dat vind ik ook mooi in het plaatje. Je ziet ze daar ook stikuleren. En zich heel druk maken over het feit dat er iets gebeurd is en dat ze daar een daad willen stellen. En eigenlijk doet Jezus niet zoveel. Jezus knielt neer en die schrijft in het zand. En je ziet die vrouw daarnaast. En hij reageert eerst niet. En op een gegeven ogenblik zegt hij eigenlijk maar één ding. Van, als je nog nooit iets verkeerds hebt gedaan, nou gooi dan de eerste steen maar. En dat lijkt alsof dat de hele situatie wat stabiliseert en rustig maakt. En mensen druipen af. En uiteindelijk wat Jezus zegt ook tegen de vrouw is, hij benoemt wel dat de dingen niet goed zijn gegaan, maar hij stuurt er ook eigenlijk weg en zegt van, joh, ga terug naar huis en doe zondag niet meer. Dus doe dit niet meer. Van een hele mooie manier van eigenlijk een hele spannende situatie waar heel veel hectiek is, tot rust brengen en op die manier de temperatuur wat verhogen in dit voorbeeld. Ik wil afsluiten met de tekst die we lazen aan het begin. Uitspreuken. De woorden van goede mensen helpen anderen om te leven. Nou, ik hoop dat 2016 een jaar wordt waarin wij heel veel woorden kunnen spreken die anderen helpen om te leven. We luisteren naar een lied. Never ending, your words bring. Zullen we een moment nemen om te bidden? Te bidden voor de wereld, te bidden voor onszelf. En te bidden voor de woorden van Martin. Dat ze ook in ons eigen leven plek mogen krijgen. Ik wil eigenlijk ook wel graag bidden voor Remco en Joanne Quint. We gaan vandaag een bloemetje aan hen geven. Zij zijn de mensen die een jaar of twee geleden, misschien weet je het nog, naar Oeganda zijn gegaan met hun twee kinderen. En zij werken voor die stichting Pearls of Africa. We hebben daar ook een keer voor gecollecteerd, een paar maanden terug. En zij zijn nu een maand hier. En ze genieten denk ik van familie en vrienden. Ze gaan 9 januari weer weg om daar weer vrijwilligerswerk te doen. En het lijkt me mooi om ze mee te nemen in het gebed. Omdat ze denk ik heel erg leven waar we het net over hebben gehad. Zullen we samen bidden? Goede God, Heer Jezus, we willen bij u komen, Heer. Deze eerste zondag in 2016. Heer, we willen u danken. Danken voor wie u bent en danken voor al uw goede woorden. En Heer, we willen deze wereld aan u opdragen. Deze wereld waarin zoveel gebeurt, waarin ook afgelopen jaar zoveel dingen zijn gebeurd die niet goed waren, die negatief waren. Veel negatieve woorden ook over anderen. Heer, soms is het moeilijk om te bedenken wat voor invloed wij daarop hebben als mensen. Maar Heer, het is uw wereld en we geven hem aan u en willen u bidden om een zegen. Een zegen voor al die landen, voor al die plekken waar oorlog is, waar honger is, waar onrust is. Heer, we willen het bij u brengen, ook in het vertrouwen dat u degene bent die de leiding heeft. Heer, tegelijk weten we ook dat we in ons eigen leven graag u willen volgen en dat we uw goede woorden willen spreken. En we bidden u of u ons daarbij wil helpen, want soms is het ingewikkeld. Juist op die momenten, Heer, als we zelf misschien gekwetst zijn door woorden, als we zelf niet zoveel energie hebben, wilt u ons juist dan helpen. Heer, en helpt u ons ook om ook dan de ander te vergeven. En ook dan goede woorden te spreken. Heer, en zo komen we ook bij u met onze gekwetste harten. We bidden u daarin om genezing als dat nodig is. Zodat we ook vanuit die geheelde harten weer de woorden kunnen spreken die bij u horen. Heer, we willen ook speciaal bidden voor Remco en Joanne, die nu een maand in Nederland zijn. Heer, ze zijn een groot avontuur aangegaan 2 jaar geleden om met hun kinderen naar Oeganda te gaan. Alles op te geven wat ze hier hadden. En echt proberen om daar de goede dingen te doen. Heer, we bidden nu voor hen dat ze kunnen genieten van deze tijd hier, van de rust. Maar ook straks weer vol energie naar Oeganda mogen gaan om daar hun werk te doen. Wilt u hen zegenen? En geef, Heer, dat ze op die manier ook tot een zegen mogen zijn voor de mensen met wie ze werken. Heer, ik wil u zo bidden, tot slot ook voor onszelf. Heer, dat we echt een cultuur van bemoediging mogen neerzetten. In ons eigen leven, in ons eigen gezin, maar ook op ons werk en ook in onze buurt en ook op de plek waar we gewoon zijn. Wilt u ons daarbij helpen, Heer, om zo iets te laten zien van wie u bent en van uw liefde voor ons? Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Nou, dan zijn we bijna aan het einde gekomen van de dienst. Zo meteen staat er lekkere koffie en thee klaar. Dus blijf nog even. Misschien heb je ook nog niet iedereen een gezegend 2016 gewenst. Dus dan kan je dat mooi nog even doen, als je dat wil. De kinderen kunnen ook zo terugkomen. We gaan ook collecteren zometeen. Dat doen we voor Inloophuis Het Anker. En als je in Meidrecht woont, is dat vast bekend. We hebben al vaker voor ze gecollecteerd. In het inloophuis kun je terecht als je op een of andere manier in aanraking bent gekomen met kanker. Of familie van jou misschien. Mensen, ze doen allerlei activiteiten, ze schilderen daar en ze praten ook met mensen. En heel lang kregen zij subsidie. Dus kwamen ze eigenlijk mooi rond. Maar dat is nu veranderd. Dus naast dat we deze hele maand voor ze collecteren, zouden ze ook heel blij zijn met wat meer tientjes leden, heb ik begrepen. Dus misschien als we toch voor ze collecteren, ook iets om over na te denken of je niet donateur wil worden van Inloophuis Het Anker. Als je op hen googelt, dan vind je ze zo. Nou, nu is in elk geval deze maand de collecte voor hen. Nog een paar dingen voordat we naar de koffie gaan. Als je nou hier bent en je denkt, nou, Veenhardkerk, ik zou wat meer willen weten van wat ze doen. Bij de uitgang ligt een boek. Als je daar je e-mail inschrijft, dan komt de nieuwsbrief met alle activiteiten sowieso naar je toe. Dan blijf je op de hoogte. En we bidden ook om de week. Dus als je graag een gebed wil voor jezelf of voor iemand die je kent, kun je een mailtje sturen naar gebed@veenhardkerk.nl. En dan bidden we weer maandag over een week met z'n vieren. En iedereen die mee wil bidden is welkom. Maar dan nemen wij je punt mee. Nou, gaan we nu collecteren. En dan gaan we daarna nog één lied zingen. En dan gaan we naar de koffie. Nou, de kinderen komen ook weer een beetje terug. Zo, ze druppelen naar binnen. We gaan nog één lied zingen. Dat is echt een juichlied. Dus ik zou zeggen, neem je kans op deze eerste zondag van 2016 om te juichen voor de Heer. Zullen we lekker gaan staan? Aan het eind van de dienst ook God zegen meegeven. En ik was hem aan het voorbereiden en toen dacht ik van, oh, dat is eigenlijk ook een hele bemoedigende zegen. Ik heb ook deze uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven. Amen.